ilikuwa ni mukhalafatun tataallaqu bimabda'i zawaji. Kadhalika nukta hii tumeizungumza katika muhadhara uliopita na imemalizika. An-nuqtatu ath-thalithah ilikuwa ni mukhalafatun fil khutubati wal aqd, makosa yanayofanyika kwenye kipindi cha posa na ndoa. Kadhalika vile vile nukta hii tumeizungumza katika muhadhara wetu wa kwanza na imepita. Ikawa tumesimamia katika nukta ya nne, an-nuqtatu ar-rabi'a mukhalafatun fil afrahi wal walaim, makosa mbalimbali yanayofanyika katika sherehe za harusi na katika wakati wa chakula cha walima. Nukta hii ni nukta ya nne na tulisimamia katika nukta hii. Ikiwa mtakumbuka, barakallahu fikun, tayari tumezungumza kipengele cha kwanza katika nukta hii ya nne. Miongoni mwa mukhalafat allati taka fi alafrahi walwalaim, tukasema awalan atashri'atu inda alzawaj, ni suala la kuvalishwa biharusi gauni la veli. Tukalizungumza hili kwa tafsili ambayo wanaitoa ahlul ilm katika nukta hii. Walillahi alhamd, tukayaona yale yasiyofaa kwenye jambo hili, na tunawanasihi wanawake wa Kiislamu wajiepushe na mambo hayo kwenye nukta hii. Lakini pia tukaona miongozo ya ahlul ilm katika yale yenye kufaa kwenye nukta hii. Basi hakuna ubaya ikiwa wanawake wa Kiislamu watayafanya hayo kwa utaratibu huu ambao ahlul ilm al-kibar rahmatullahi ta'ala alayhim wameeleza. Kipengele hichi cha kwanza katika nukta hii ya nne tulikihitimisha kwa ikhtisar. Sasa katika wakati huu, barakallahu fikun, tuendelee sasa na nukta hii ya nne kwenye kipengele kingine. Thaniyan, kipengele cha pili au jambo la pili, min al-mukhalafat allati taka fi al-afrah wal-walaim al-minassa, nasbu al-minassa lil-arus, ni suala hili ambalo hufanywa sana katika miji yetu na miji mingine, suala la kuweka kinara, waweza ukasema jukwaa au kiti cha veli kwa ajili ya kukaa bibi harusi, na wengine huwakalisha hapo bibi harusi na bwana harusi, yani anakaa al-aris wal-arus, anakaa mume pale na anakaa mke vile vile. Kile kiti au jukwaa lile huitwa al-minassa. Sasa wanasema al-minassa maana yake wa huwa dukhulu al-aris wal-arus wa julusuhuma fi makanin 'alin bimar'a min jami'i al-hadirin. Al-minassa maana yake ni kile kitendo cha kuingia bwana harusi na bibi harusi na kukaa kwao wawili hao katika sehemu ya juu, fi makanin 'alin, wanakuwa wanakaa katika sehemu ya juu na watu wengine wanakuwa wako chini yao, tena mbele ya kuonekana na watu wote waliohudhuria katika hafla. Kila aliyekuwa pale anawaona wale wako juu pale, bibi na bwana. Hiyo ndio al-minassa. Wa fi hadha al-amr, na kwenye jambo hili la kuweka al-minassa, yaqulu fadilatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anasema shekhe wetu min a'immati ahli sunnati wal jamaa al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, na fatwa yake hii imenukuliwa kwenye risala au kitabu kinachojulikana kwa jina la Ar-Rasailu wal Ajwibatu An-Nisaiya, ukurasa wa 44. Ar-Rasailu wal Ajwibatu An-Nisaiya, safha ya 44. Anasema rahimahullahu ta'ala akizungumzia al-minassa, قال ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة الفتيات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، والواجب منع ذلك والقضاء عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز أنا سيما ميونغوني ومامبو ماوف مامبو يا منكر ambayo wameyazua watu katika zama hizi ni kuweka kinara kwa ajili ya kuketi bibi harusi baina ya wanawake. Kwenye kinara hicho au jukwaa hilo anakaa vile vile mume wa huyo bibi harusi, tena katika mkusanyiko wa wanawake mume anakaa hapo pia katika hali ya kuhudhuria wanawake asafirat ambao tayari wamepunguza stara zao, almutabarrijat, waliojipamba na kudhihirisha mapambo yao. Asema Sheikh rahimahullah, wa rubbama hadara ma'ahu ghayruhu min aqaribihi, na huenda akahudhuria au akahudhuria pamoja na huyo bwana harusi wengine katika ndugu zake wa karibu, wa aqaribiha, au katika ndugu wa karibu na mwanamke, minar rijali, katika wanaume. Naam, pale jukwaani huenda akapanda bwana harusi na ndugu zake wanaume au ndugu wa mke. Shekhi anasema wala yakhfa ala dhawi alfitra, sasa haifichikani kwa wale wenye maumbile sahihi, ala dhawi alfitrati salima, haifichikani juu ya wale wenye maumbile sahihi, walghairati addiniya, na wale wenye uchungu wa dini, fi hadha alamal, haifichikani kwao katika jambo hili, min alfasadi alkabir, kwamba ndani yake yanapatikana mafsada, kuna kuna uharibifu mkubwa unapatikana ndani yake, bali kuna kuwamakinisha wanaume wa kando wasiokuwa maharim, kuwaona mabinti tena waliojipamba. Yani mtu anakuwa amewapa fursa wanaume kuwaona binti za watu katika hafla hiyo katika hali ya kujipamba, na yale ambayo yanajengeka juu ya jambo hili katika mwisho mbaya. Sheikh yasema walwajibu man'u dhalik, ilikuwa wajibu ni kulikataza hilo, walqada'u alayhi, na kuliangamiza, kulisambaratisha moja kwa moja jambo hilo. Haya ni maneno ya al-allama al-faqih al-sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kwenye maneno haya ziko fawaid kadhaa tumezipata. Miongoni mwa hizo ni kwamba hichi kinara watu hukiweka kwa lengo la kumtoa bibi harusi. Sheikh anazungumza pana wenye kufanya hivi wakamweka na bwana harusi, kile kiti cha veli kinaitwa, pakapatikana mchanganyiko hapo wa wanaume na wanawake. Wanaume hawa ni wanaume wa kando, ikawa wamewatizama na kuwaona wanawake wasio halali kwao, lakini wanawake pia wakawatizama wanaume wasio halali yao. Jambo hili Sheikh anasema lina mafsada makubwa kwa mtu mwenye maumbile sahihi na mwenye uchungu wa dini. Akahimiza rahimahullahu ta'ala kwamba jambo hili lizuiwe na liachwe kufanywa katika shughuli za Kiislamu. Tayib, sasa baada ya kuliona hilo, tuko hapo hapo katika Al-Minassa. Sura hii aliyoizungumza Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwa kweli ipo na inafanyika kwenye harusi nyingi tu za Waislamu. Wa hadhihi karitha, na hili ni janga kwa hakika, na haya ni katika makosa ambayo watakiwa Waislamu waendelee kunasihiwa na kukemewa wasiyafanye mambo haya, kwa kuwa yanakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu. Utaratibu huu haufai. Lakini je, ikiwa itatengenezwa Al-Minassa, kiti cha veli au jukwaa au kinara, ikawa lengo ni kumweka pale bibi harusi mbele ya hadhara ya wanawake, ikawa ni sehemu wako wanawake tu, wametengeneza mazingira wakamtoa bibi harusi wakamweka pale, ikawa wanawake wote waliohudhuria shughuli ile wanamuona, wakenda kumtunza, wakampigia dufu, wakampa pongezi pasi na kuwepo wanaume, si huyo mumewe wala wanaume wengine, jambo hili likoje? Jambo hili likifanywa kwa sura hii, ahlul ilmi wanasemaje? Tunayo fatwa hapa ya fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, min fatawa nurin ala darb. Aliulizwa shekhe huyu, na fatwa iko mpaka kwa sauti. Muulizaji alikuwa ni mwanamke, taqul, akasema huyo mwanamke fadilatu sheikh, ma hukmu ma yusamma bitashri'i lilfatati athna alhafli baina an-nisa. Asema sheikh, nini hukmu ya kile chenye kusemwa kumtoa nje binti wakati wa sherehe za harusi, wakamtoa baina ya wanawake, ikawa ni bibi harusi na wanawake wenzie. Nini hukumu ya jambo hili? Aljawab, jawabu likaja. Sheikh anasema tashri'u almar'ati lailat azwaji idha kana ala alwajhi alladhi la yatadhammanu mahduran fala ba'sa bihi mithl an yu'ta bil mar'a al mutazawwijah wa 'alayha thiyabun la tukhalifu ash-shar'a wa tajlisu 'ala minassah hatta yaraha an-nisa'u wa laysa fi an-nisa'i khaliqun min ar-rijali wa laysa ma'a al-mar'ati zawjuha fa inna hadha la ba'sa bih لأن الأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. Sheikh akaendelea kuzungumza aliyozungumza katika fatwa hii. Tukianza kufanya tarjama, Sheikh alipoulizwa swali hili kwamba nini hukumu ya kile chenye kuitwa kumtoa binti wakati wa sherehe za harusi, kumtoa baina ya wanawake, anasema kumtoa mwanamke katika usiku wa harusi yake ikiwa ni kwa namna ambayo hakuna uharamu ndani yake, idha kana ala alwajhi alladhi la yatadhammanu mahdhuran, ikiwa ni kwa namna ambayo haina ndani yake jambo la haramu, jambo lilokatazwa, fala ba'sa bihi, hakuna ubaya kwa jambo hilo. Sheikh yasema mithl an yu'ta bil mar'a, mfano akaletwa mwanamke aliolewa, wa 'alayha thiyabun, na juu yake ikawa amevalishwa nguo la tukhalifu shar'a, nguo ambazo hazikhalifu sheria, wa tajlisu ala minassa, na akaketishwa juu ya kinara, hatta yaraha nisa'u, mpaka wamuone wanawake, wa laysa fi nisa'i khaliitun min ar-rijal, na ikawa hakuna baina ya wanawake mchanganyiko wa wanaume, wa laysa ma'a al-mar'a zawjuha, na hayupo pamoja na mwanamke huyo mume wake, mume hayupo hapo. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen yasema fa inna hadha la ba'sa bihi, hakika jambo hili halina ubaya, li'anna al-asla fi ghairi al-ibadat, kwa sababu asli katika mambo ya siku wa ibada al-hil, ikufaa kuyafanya mambo hayo, illa ma qama ad-dalilu ala tahrimihi, isipokuwa yale mambo ya kiada ambayo imesimama dalili juu ya kuharamisha, haya yatakuwa ni haramu. Kisha anasema amma law kanat al-mar'atu hadhihi taati ila an-nisa'i, ama ikiwa mwanamke huyu anakuja mbele ya wanawake, wa ma'aha zawjuha, na pamoja naye mwanamke huyo yuko mumewe, au yakuna fi mahbali nisa rijal, au pakapatikana katika mkusanyiko wa wanawake wanaume, ikawa pana wanaume pia. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen anazungumza maneno yale yale ya Ibn Baz, asema fa inna dhalika la yajuz, basi ikiwa katika sura hiyo haitofaa, li anna hadha yatadhammanu mahdhuran shar'iyan, kwa sababu jambo hili limekusanya ndani yake makatazo ya kisheria. Kisha Sheikh anaendelea kwa kutoa faida, thumma innahu min almu'sifi annahu fi ba'd alahyan au min 'adati ba'd an-nas أن يحضر الزوج مع الزوجة في هذه المحفل، وربما يقبلها أمام النساء، وربما يلقمها الحلوى وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا سخافة عقلا ومحظور شرعا. شيخ أنسيما katika mambo ya kusikitisha inatokea katika baadhi ya wakati au kwenye ada za baadhi ya watu kwamba mume anahudhuria pale pamoja na mke wake kwenye ile veli, kwenye mkusanyiko huu wa watu pana wanawake tele. Sheikh asema huenda mume huyu akambusu mwanamke yule mbele ya wanawake, na haya yanaonekana, au pengine akamlisha kitu kitamu kama tunavyoona baadhi yao wakilisha na keki na mfano wa hayo, wama ashbaha dhalika, na mfano wa vitu hivyo. Jiwe jukwaa pale wanapigana mabusu hao, wakalishana baadhi ya vitu vitamu. Asema shekhe, hakuna shaka kwamba jambo hili ni upuuzi wa akili, sakhafatun aqlan, huu ni upuuzi wa kiakili, lakini ni uharamu wa kisheria, ni makatazo kisheria. Ama upuuzi na upumbavu wa akili, falannahu kaifa yaliqu bil insani inda awwali mulaqati zawjatihi an yulaqiyaha amama nisa'in yuqabbiluha au yulqimu al halwa au ma ashbaha dhalik. وهل هذا إلا سبب مثير لشهوة النساء؟ لا شك في هذا. Hakuna shaka juu ya hili. Sheikh anasema upumbavu wa kiakili itawezekana vipi kwa mwanadamu aliyekuwa timamu wa maumbile, siku ya mwanzo kabisa anakutana na mke wake, akutane naye mbele za watu, mbele za wanawake, akimbusu na kumlishalisha baadhi ya vyakula na mfano wa haya. Sheikh yasema halikuwa jambo hili, wa hal hadha, hal huna nafia ay ma hadha, halikuwa jambo hili illa sababun muthirun li shahwati nisa, isipokuwa ni sababu ya kuziamsha hisia za wanawake wengine. Hakuna shaka juu ya hili, ndio maana likaitwa jambo hili ni upumbavu wa akili. Ama katika sheria, makatazo ya sheria, فلأن الغالب أن النساء المحتفلات يكن كاشفات الوجوه. أما كتازو يكي شريا أسيما شيخ نكو سبابو مرا نينجي ولي ونواك وليو قد كشريه ونكو شريهك ونكو ونكو فنغو ونسوزاو بارزات أمام هذا الرجل ونكو مذهريك وزي وزي ميل يمتهوي. وفي ليلة العرس تينا قد كسيكو يا عروسي ونشوات العرس نتارك ونيلي مهمكو نزيلها ماسا زاروسي يكن متجملات متطيبات مرا نينجي ونكو ونوكيها ومجرمبا ومجبامبا ومجتيا منوكاتو فيحصل بهن الفتنة. ساسا ينتوكيا كو ونوكيها فتنة، وربما يكون ذلك ضرر على الزوجة، نهويندا لكوهيلون مذارا وامكي ala zaujati nafsiha, kwa yule mwanamke mwenyewe. Fa inna zauja, kwani hakika mume, rubbama yara fi haulai lmuhtafilat, huenda mume akamuona, akaona kwa hawa wanawake waliokuja kushereheka, man hiya ajmal, akamuona mwanamke ambaye ni mzuri zaidi, min zaujatihi, kuliko mke wake. Wa abha, akamuona mwanamke mwenye kuvutia zaidi, min zaujatihi, kuliko mkewe. Nawezekana hilo. فيتعلق قلبه بما رأى. ساسا unafungamana moyo wake na kile ambacho umekiona. وتقل مكانة زوجته عنده, na ile nafasi ya mke wake, kile kiwango kima cha mke wake kinashuka mbele ya mume huyo. وحينئذ تكون نكبة, na hapo yanapotokea majanga. Akasema aliyosema الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى باكو فكية كسيمة ويكفي na inatosheleza. Idha aradu antabruza almar'a, pindi wakitaka watu mwanamke kuonekana wahdaha peke yake, amaman wa yakfi idha aradu, na inatosha lau wakipenda watu, antabruza almar'atu wahdaha amaman nisa, basi adhihirike huyo mwanamke peke yake mbele ya wanawake, kama jarat bihi aladatu min qadimi zaman, kama vile ilivyopita ada toka huko zamani, fi baadhi aljihad, katika baadhi ya miji ilikuwa wanawake wanakuwa wenyewe na biharusi yatolewa watu wote wakamuona. Tayib, mpaka mwisho wa fatwa hii, ayatuha almu'minat alhadirat, kama mmekuwa makini kwenye kadhia hii, Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amekuja na tafsiri, amekuja na ufafanuzi. Ukisoma fatawa hizi utabainikiwa kwamba hii minasa, jukwaa la kumtoa bibi harusi, kufaa kwake na kutokufaa kwake kumefungwa na sababu. Jambo hili halitofaa ikiwa biharusi huyu atatolewa katika mchanganyiko wa wanaume. Wanaume hao ima ni huyo mume wake aliyemuoa au wanaume wengine, muda wa kuwa anatolewa baina ya wanawake. Pakipatikana mchanganyiko huo, jambo hili halifai. Na hiyo ndiyo kauli ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, na Sheikh Ibn Uthaymeen pia ana kauli hiyo na ametilia nguvu jambo hilo. Lakini hali ya pili ni hii minasa, ikiwa atatolewa bibi harusi baina ya wanawake peke yao, ikawa hakuna wanaume, sio huyo mumewe wala wanaume wengine, ni wanawake tu, wakamtoa biharusi wao wakiwa wamempamba, wakamweka sehemu ya juu, wanawake wote wakimuona kwa lengo la kumsherehekea na kumshangilia. Kwa mujibu wa fatwa ya Ibn Uthaymeen na ufafanuzi aliyotoa, ni jambo lenye kufaa. Jambo hili halina ubaya, bali amelinasibisha kwamba ni jambo la zamani. Katika baadhi ya miji ya Kiislamu jambo hili lilikuwa likifanyika, kama jarat bihi aladatu min qadimi zamani fi baadhi aljihad. Idhan barakallahu fikum, nasaha zetu kwenu ndugu zangu wanawake, dada zetu katika iman, watu wabakie katika maneno ya wanawachukoni, yale yaliyokatazwa kuyafanya kwenye kadhia hii ya alminasa, jukwaa au kinara hiki cha biharusi, yale yaliyokatazwa na fatawa hizi tukomeke nayo, tusiyafanye. Kadhalika yale yenye kufaa ambayo ahlul ilmi wameyajuzisha, basi yawe ni mambo ya mubaha, yawe ni mambo ya kufaa kufanyika, na yafanywe kwa viwango vyake na kwa ustaarabu wetu wa Kiislamu. Kabla ya kuingia nukta nyingine, nikimalizia nukta hii, kwenye jambo hili, kwenye sherehe nyingi za Waislamu au katika mikusanyiko ya wanawake wengi, kuna hali huwa zinajitokeza mara nyingi. Wako baadhi ya wanawake, maadamu ni harusi, wao wako tayari harusi ifanyike kwa namna yoyote ile, maadamu ni siku ya furaha, wenyewe wana harusi yao, basi wanataka wafanye wanavyotaka, wajiachie watakavyo bila kuchunga mipaka ya kisheria. Na hata wakikatazwa kwenye yale makosa sahihi kabisa, huwa ni wagumu kuelewa na ni wabishi, na wengine hawakataziki, wataendelea. Mpaka baadhi ya annisa almu'minat al-afifat wanashindwa kubakia katika harusi kama hizo. Watu wengine wanalazimika waondoke, harusi zina munkar, watu hawasikii, kila tukiwa nasihi hawataki, watu wanaondoka zao. Kwa kweli wanawake wenye tabia hii ya kutokujali mambo ya dini kwenye harusi, wanasherehekea wanavyotaka wao, wanatakiwa wasipewe nafasi, wapewe nasaha nyingi, wakemewe, na ikibidi kama hawajakoma wanaendeleza tabia hiyo, wabainishwe, bali watahadharishwe, wasialikwe kwenye shughuli za watu, na pengine kwenye shughuli zao watu wasende mpaka warudi katika misingi ya dini. Hili ni kundi la kwanza la wanawake, lazima wajirekebishe. Kundi jingine la wanawake katika mikusanyiko hii ya shughuli, kuna ambao hukataza mpaka yasiyofaa kukatazwa, eti kwa uchungu na ghera ya dini. Na mara nyingi wanawake hawa wanakuwa ni wajinga katika dini, hawana elimu, hawajasoma, wana upenzi tu wa kupenda dini, wana hamasa. Sasa mara nyingine wanatumia jazba zao kuyakemea mambo ambayo ni mubaha, yanafaa kuyafanya katika harusi, wala sheria haijayakataza, bali wala unakuta kwenye harusi hiyo hapajavukwa mipaka, wakashadidia baadhi ya mambo, hili lisifanyike, lisifanyike, hili toa, hii ni bid'a, hii ni sunna, hii ni kadha. Aina dalil? Iko wapi dalili? Aina alfatwa? Hana. Hawa pia hawakubaliki, wanawake wenye utaratibu huu hawakubaliki. Ahlu sunna utaratibu wao ni wa ilmu, qul bi ilmin au iskut, zungumza kwa ilmu au nyamaza. Ala alaqal shifau al-iyi as-su'al, dawa ya mtu mjinga ni kuuliza. Kwa hivyo pana makundi hayo mawili, kuna watu wenye kuzembea mambo, hawachungi mipaka, hawa wakemewe wala wasiachiwe, wataharibu mambo. Na kuna watu wenye tashaddud ziliopitiliza. Kuna katika baadhi ya miji imejitokeza baadhi ya wanawake wakavunja hivi vinara, watu wameweka sofa lao pale la kumtoa biharusi, mtu akachukua jisofa, tupa huko, toa bidai, taksofa kaa chini biharusi, kaa chini kwa biharusi akae chini kama asubiria sinia ya pilau. Mtu katoa macho pale kulikweli, hakuna mambo haya. Hapana, mambo haya yametajwa na ahlul ilmi kwa utaratibu huu niliyoutaja, kama fatwa ilivyojieleza ya Sheikh bin Uthaymeen iko wazi sana. Naam, naondoka hapo kwenye nukta hiyo.